wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Nie mogę, Barbara. Jakiś mały ten nasz telewizor. Ledwo rozpoznaje piłkarzy. A wiesz, że za taki nowy, dużo większy teraz możemy zapłacić tylko połowę? Marian, weź, idziesz do tego Media Expert. Weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowy telewizor zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sprzedawali obligacje bez pokrycia. Szajka oszukała ludzi na ponad 6 milionów złotych. Premier nie musi prostować słów o smogu w Krakowie. Pozew w trybie wyborczym złożył Jacek Majchrowski. Tłumy na targach książki w Krakowie. Na 3 miesiące trafili do aresztu dwaj mężczyźni, którzy poprzez sprzedaż obligacji bez pokrycia oszukali inwestorów z całego kraju na 6,5 miliona złotych. Jednym z podejrzanych jest 41-letni były makler, który stracił pracę z powodu nadużyć. Współpracujący z 33-letnim kolegą założył spółkę, która pozorowała zyskowną produkcję i sprzedaż prętów kompozytowych. Emitowano obligacje dla inwestorów, które miały służyć rozwojowi rzekomej firmy. W całej Polsce poszkodowanych może być nawet około 100 osób. Co ciekawe, jeden z klientów z północy Polski wydał prawie 4 miliony złotych. Sprawcy, pozyskując kolejne osoby chcące inwestować w ich firmę, stworzyli piramidę finansową. Podczas przeszukań policja znalazła w mieszkaniu 41-latka broń oraz trofea myśliwskie. Teraz sprawdzane jest ich pochodzenie. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Krakowie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Premier Mateusz Morawiecki nie musi prostować słów, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Takie jest postanowienie sądu, który oddalił wniosek w tej sprawie. Proces w trybie wyborczym wytoczył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Sąd uznał, że wypowiedź premiera jest oceną, a nie stwierdzeniem faktu. Z kolei Komitet Wyborczy PSL-u musi opublikować w jednym z dzienników sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakoby ten sam premier, Mateusz Morawiecki, podniósł wiek emerytalny rolników od 1 stycznia tego roku, a jego rząd sprzedał cudzoziemcom 1000 hektarów ziemi. Tak wynika z postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na 15 zarząd PLLOT zaprosił na rozmowę związki zawodowe i protestujących, poinformował rzecznik spółki Adrian Kubicki i dodał, że rozmowę w imieniu zarządu poprowadzi on delegowany z Rady Nadzorczej do zarządu wiceprezes Bartosz Piechota. Na razie nie ma odpowiedzi związkowców, a to 9 dzień strajku w locie. Tłumy czytelników odwiedzają 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Hala Expo zamieniła się w największą w Polsce księgarnię. Duże są zniżki, duże promocje i jest na pewno dużo więcej książek niż jak się idzie do księgarni czy do jakiegoś zwykłego sklepu. Raj dla czytających. Już kilka książek kupiłyśmy, ale czytamy głównie młodzieżówki, jeszcze kryminały i jakieś takie kobiece powieści, na przykład obyczajowe. No i dla dzieci, i historyczne dla męża, i kulinarna, i powieść do poczytania, także cały spektrum, cały przekrój. Od książek przechodzimy też przez różnego rodzaju śliczne zakładki i kubki, koszulki, torby, więc tutaj jest naprawdę raj dla takich książkofilów. Swoje stoiska przygotowało ponad 600 wydawnictw, na których taniej niż zazwyczaj można kupić książki i zdobyć podpis autora. Targi książki to także spotkania branży wydawniczej, tłumaczy i bibliotekarzy, mówi Marcin Baniak z wydawnictwa literackiego. Po drugie, to też jest świetna okazja, aby twarzą w twarz spotkać się z czytelnikami. Ogromna ilość czytelników tutaj w Krakowie, którzy oceniają, rozmawiają, dyskutują i to jest taki jeden z najbardziej ożywczych momentów w ciągu roku, jeśli chodzi o rynek książki w Polsce. Targi książki w Krakowie można odwiedzać do niedzieli. Znana na całym świecie irlandzka wokalistka Sinead O'Connor ogłosiła, że przeszła na islam i od teraz nazywa się Suhada Dawid. 51-letnia piosenkarka zamieściła w ostatnich dniach selfie w hijabie, a także nagranie wideo, na którym śpiewa wezwanie wyznawców islamu do modlitwy.

Bardzo dziękuję, że przyjęła pani nasze zaproszenie. Przyznam, że ta książka spełniła w jakiś sposób jedno z moich pragnień, aby usiąść przy herbatce z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim i porozmawiać. Skąd pomysł na taką formę literacką? Pomysł wziął się z kilku spraw. Po pierwsze, my z Grzegorzem w taki sposób ze sobą się komunikujemy w trakcie prowadzenia audycji radiowych, czyli dialogujemy. W takiej formie pisanego dialogu napisaliśmy kilka wstępów do płyt, które przygotowaliśmy. Najczęściej dotyczyły właśnie też starszych panów. No a sami panowie także tworzyli duet niezapomniany, więc te wszystkie duety, jak zebraliśmy razem, to stwierdziliśmy, że właśnie forma dialogu, narracji w formie dialogu będzie najbardziej adekwatną. To nie jest pierwsza książka, którą państwo napisali wspólnie? Nie, wspólnie napisaliśmy jeszcze z Romanem Dziewońskim książkę Ostatni naiwni, leksykon kabaretu starszych panów. Potem Kompendium niewiedzy, to już ja i Grzegorz napisaliśmy. I Kompendium niewiedzy to była książka, to jest która książka, bardzo mi się przydała przy tworzeniu dzisiejszej tak, audycji. Tak, ale to jest książka skierowana do maniakalnych wielbicieli, więc rozumiem, że jest pan maniakalnym wielbicielem starszych panów i wszystkiego, co oni stworzyli, ponieważ my ich kojarzymy, Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przyborę głównie z kabaretem starszych panów, co jest naturalne, bo to też był program najczęściej przypominany przez telewizję kiedyś. Piosenki z tego właśnie cyklu najczęściej są grane, jeśli w ogóle są grane, przez różne rozgłośnie. Natomiast obaj panowie spotkali się wcześniej niż powstał kabaret, a po zakończeniu kabaretu również ze sobą jeszcze długo współpracowali. I my o tej ich współpracy napisaliśmy Kompendium niewiedzy. No a ponieważ wtedy współpracowaliśmy ze znakomitym redaktorem Damianem Strączkiem, to kiedy w tym roku zgłosił się do nas z propozycją, aby napisać kolejną książkę o panach, no to jednak się zgodziliśmy, chociaż z tą zgodą nie było tak łatwo, co też umieściliśmy w publikacji. Rozumiem, że kolejne pozycje, które wychodzą spod państwa piór, są owocem ciężkiej pracy archiwistycznej. Tak, zdecydowanie. Ta praca trwa obecnie. Podejrzewam, że nie spoczęliście państwo na laurach. Mogę od razu powiedzieć, żeby tak trochę zaburzyć taki schemat, że zawsze na końcu się mówi, a nad czym państwo teraz pracują, to od razu powiem, że finalizujemy wydanie płyty. Polskie Radio wyda, mamy nadzieję, że zdąży w tym roku. Trzypłytowy boks z piosenkami z kabaretu jeszcze starszych panów. To jest jednak bardzo związane wydarzenie z kabaretem starszych panów, bo to było przypomnienie tych niezachowanych wieczorów kabaretu. I piosenki z tych wszystkich programów kabaretu jeszcze starszych panów ukażą się na płytach. I właśnie to teraz finalizujemy. Czyli ktoś, kto chciałby wysłuchać większości utworów starszych panów, mógłby to zrobić dzięki płytom? Czy tak, duża część jeszcze jest nieujawniona? Nie, jeśli chodzi o piosenki z kabaretu starszych panów, wszystkie są na boksach dostępnych, piosenki z kabaretu starszych panów od A do Z. A teraz w tym roku mamy też 40 kabaretu jeszcze starszych panów, oprócz 60 kabaretu starszych panów, dwie rocznice. Więc piosenki te w nowszych wykonaniach będą na kolejnym boksie. Myślę nie raz i nie dwa, cóż po ciele jak jedwab, cóż po talii jak dali lodyga, cóż po duszy szlachetnej i po kuchni mej świetnej, kiedy tego jednego nie bywa. Odrobiny mężczyzny na co dzień, męża albo przynajmniej PO. Z odrobiną mężczyzny na co dzień, zaraz wszystko inaczej by szło. Mógłby nawet mnie nie brać na ręce, gdyby na to nie miał sił, byle był i się golił w łazience, lubił rosu i tkliwy był. Nagle gładsze się stało, od jedwabiu me ciało, węższe w talii niż dali lodyga. Lepiej w każdej mi sukni, lżej na duszy i w kuchni, bo rysuje się mi perspektywa.

uroczo w mieszkanku mknie czas. To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kołysze cię śpiew, to znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić. I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światełkiem wśród nich. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światełkiem wśród nich. Irena Kwiatkowska, Odrobina Mężczyzny oraz panowie Przybora i Wasowski, Jak słodko mieć własne mieszkanko, a pomiędzy piosenkami usłyszeliśmy skecz Michała Migały oraz Krzysztofa Dziomdziory pod tytułem O panu Janku. Przypomnę, że rozmawiamy z panią Moniką Makowską-Wasowską, bardzo przepraszam, o obchodzonej w tym roku 60. rocznicy emisji pierwszego odcinka Kabaretu Starszych Panów w Telewizji Polskiej oraz o książce, która ukazała się właśnie z tej okazji. Nieprzypadkowo wybrałem te dwie piosenki, które właśnie usłyszeliśmy, ponieważ pochodzą one z Teatrzyku Uniwersalnego Eterek. Znaczy dokładnie ta druga o mieszkanku miała swoją wersję eterkową, natomiast ta wersja już jest z kabaretu. No tak, bo one ewoluowały. One ewoluowały i my odnotowaliśmy te ewolucje w takim drzewie genealogicznym piosenek w tej naszej książce, bo książka za bohatera ma kabaret Starszych Panów. Siłą rzeczy oczywiście mówimy o ojcach tego kabaretu, czyli o Jeremim Przyborze i Jerzym Wasowskim, ale bohaterem jest to ich dzieło, Kabaret Starszych Panów, więc poświęciliśmy parę kartek uzmysłowieniu słuchaczom i czytelnikom, jak wiele wątków chociażby piosenkowych, bo te piosenki jednak rozsławiły ich twórczość, kabaretu, znalazło początki w Eterku, czyli w pierwszej współpracy radiowej obu panów. Tak, czy można powiedzieć, że Eterek był poprzednikiem? Jaki wpływ miał Eterek na kabaret Starszych Panów? Podstawowy, dzięki Eterkowi doszło do współpracy Jeremiego Przybory Jerzego Wasowskiego, bo zaproszenie zostało skierowane do kompozytora właśnie, żeby zajął się pisaniem piosenek do Teatrzyku Uniwersalnego Eterek. Zresztą scena tego zaproszenia znalazła się w tej książce. Odtworzona została ze wspomnień Jeremiego Przybory i z relacji mojej teściowej Marii Wasowskiej. Bo panowie spotkali się przed wojną. Spotkali się przed wojną, nie wiemy dokładnie kiedy, potem spotkali się we wrześniu i to w czasie obrony Warszawy. I to spotkanie wspominał wielokrotnie Jeremi Przybora, a potem po wojnie spotkali się ponownie i to było to właściwe spotkanie, które no, było narodzinami ich genialnej współpracy. To była wieloletnia przyjaźń. Przede wszystkim zawodowa. Zawodowa, ale czy prywatna również? No właśnie, myślę, że obaj podkreślali, chociaż nie należeli do osób, które by jakoś tak się zwierzały ze swoich przeżyć, ale podkreślali na pewno ogromne zaufanie, szacunek właśnie zawodowy. A jeśli chodzi o kontakty towarzyskie, to z relacji osób, które były świadkami, wiemy, że były. Świadek najważniejszy, czyli Grzegorz, no niewiele pamięta, bo on w ogóle niewiele pamięta, więc tutaj się posiłkowaliśmy innymi osobami, które mają lepszą pamięć. Nie, no na pewno pamięta, że przychodził wuja do domu. Ale ich stosunek na antenie do siebie jest tkliwy. No bardzo serdeczny. Tak, tak. I taki też był w życiu. Natomiast jeśli chodzi o takie kontakty towarzyskie, to na pewno już jak byli naprawdę starszymi panami, to bardziej się zacieśniły ich relacje i się odwiedzali częściej właśnie tylko ze względów towarzyskich. No właśnie, Kabaret Starszych Panów nazwa wzięła się stąd, że panowie uznali, że są już starzy, a przecież oni obaj byli ledwie po 40. Ale proszę pamiętać, że stosunek do wieku się zmienił w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat.

Lecz choć pracował stale, to nie mógł dać jej wiele. A ona chciała zmieniać etui i panele, więc brała nadgodziny. W weekendy, nawet w święta. On dzwonił, ona była wciąż zajęta. Tak w ciągłym żył napięciu i czekał aż do rana. A ona coraz później wracała, wyczerpana. Aż którejś nocy padła i już nie rzekła słowa. A on z rozpaczy przestał kontaktować. I tak to w życiu bywa. Miłości koniec marny, gdy Julia jest mobilna, Romeo stacjonarny. Bo nie ma szans na szczęście i szkoda strzał amora, gdy spotka bizneswoman domatora. Przed chwilą usłyszeliśmy sketch List z balkonu. To oczywiście panowie Przybora i Wasowski oraz piosenkę w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego Pod twoim oknem. Natomiast monolog Halo stary w wykonaniu autorki Iwonny Buczkowskiej to utwór nagrodzony w konkursie na krótką, satyryczną formę radiową podczas festiwalu Cały Kazio, który odbył się niedawno w Polanicy Zdroju. Przypominam, że naszym gościem jest pani Monika Makowska-Wasowska, którą jutro i pojutrze będzie można spotkać na targach książki w Krakowie. Tak, razem z współautorem, z Grzegorzem Wasowskim i z naszą ukochaną Jamniczką, która też była z nami w procesie twórczym. Będziemy w sobotę o 15 podpisywali książkę na targach, czyli w tej siedzibie targów krakowskich, a w niedzielę zapraszamy na takie wyjątkowe spotkanie przy rynku głównym. Tam jest księgarnia muzyczna Kurant i tam będzie Bogdan Hołownia z nami, będzie Damian Strączek, redaktor zamawiający tę książkę, no i my, więc zapraszamy na takie dłuższe spotkanie wokół kabaretu starszych panów i wokół tej książki Życiorys nieautoryzowany. Przewagą państwa jako autorów, tedy innymi autorami, jest to, że możecie opisać sylwetkę, przynajmniej pana Wasowskiego, z perspektywy domowej, czyli przynajmniej pan Grzegorz widział ich, z bliska znał ich i może się z tym podzielić, chociaż w książce pani również została zaakceptowana jako córka. No tak, stąd w ogóle był pomysł, żeby przenieść akcję w pewnym momencie właśnie na ulicę Wilczą. Polecamy spacer Wilcza 11, jest tablica tuż przy Starej Bramie, że w tym domu właśnie mieszkał Jerzy Wasowski, współautor kabaretu Starszych Panów. Tam powstawały skecze, piosenki? Tam powstawały piosenki, ponieważ teksty Jeremi Przybora pisał w różnych miejscach. Tam, gdzie akurat przebywał i tam, gdzie go dopadła muza. Natomiast rzeczywiście potem przychodził z tekstem, czytał scenariusz, zostawiał teksty piosenek i tam powstawały melodie do tych tekstów. Tam również bardzo często odbywały się próby ze wspaniałymi aktorami, dla których były pisane konkretne role i konkretne piosenki. Tam bardzo często oni przychodzili i uczyli się, śpiewali, powtarzali, ćwiczyli z kompozytorem przed nagraniami. Proszę powiedzieć, bo też niebagatelną rolę w procesie twórczym odgrywała żona pana Wasowskiego. Tak, ponieważ miała fantastyczne poczucie humoru, duży smak, dużą wiedzę, znała też aktorów, więc została dopuszczona do tego grona wąskiego współtwórców na tym etapie bardzo początkowym powstawania kabaretu. Proszę powiedzieć, bo mnie zszokowała jedna rzecz. Mi się wydawało, że odcinków kabaretu Starszych Panów powstało co najmniej 1000. A to było 16 odcinków w ciągu 8 lat, czyli... No właśnie, wtedy się tworzyło tak starannie. Był czas na to. Był czas, były próby, to był przecież spektakl. Tak naprawdę mimo nazwy Kabaret Starszych Panów, to był teatr. No właśnie, bo to nazwa jest trochę myląca, bo to jest kabaret literacki, teatr. No, no właśnie, kabaret literacki, taki bardzo uteatralizowany. Były próby wielokrotne, nagrania potem nocne, właśnie tutaj przy Myśliwieckiej, w studiu dzisiaj imienia Agnieszki Osieckiej, M2. No to wszystko był długotrwały proces, był na to czas. Już potem w późniejszych programach tej spółki autorskiej już tak komfortowych warunków nie było, aktorzy byli bardziej zajęci, wszyscy zaczynali się już spieszyć. A dobór aktorów na czym polegał? Czy to byli ci aktorzy z... Pytałam o to również aktorów, z którymi mamy kontakt i... Wtedy ludzie chodzili do teatrów, znali się wszyscy, spotykali się też w kawiarniach, rozmawiali ze sobą i jakoś ta wiedza o tym, kto jakie ma predyspozycje, w naturalny sposób przenikała. Mama Grzesia też była aktorką, no więc właśnie. Też znała tych aktorów również z garderób i ze scen teatralnych, więc tutaj też podsuwała pomysły, ale tu przede wszystkim Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Jerzy, a proszę powiedzieć, czy dostrzega pani obecnie podobny, choćby zbliżony rodzaj humoru gdzieś w telewizji, kabarecie, teatrze? No nie. Czyli teatr, kabaret starszych panów się skończył, przeszliśmy na inny etap percepcji widza? Na pewno, odbiorcy. Na pewno, ale cieszy nas fakt, że cały czas piosenki przede wszystkim, a coraz częściej również i fragmenty scenek, znajdują nowych wykonawców. Też o to dbamy, podsuwamy utwory, organizujemy koncerty. Właśnie zakończyliśmy wczoraj taki 3-częściowy cykl koncertowy, więc na szczęście ta twórczość żyje i miejmy nadzieję, że będzie inspirowała do takiej właśnie twórczości kabaretowej na najwyższym poziomie. Pani Moniko, bardzo dziękuję za przybycie do studia. Rozmawialiśmy z panią Moniką Makowską-Wasowską, współautorką książki Kabaret starszych panów, życiorys nieautoryzowany, a przed nami jeszcze felieton Krzysztofa Jaroszyńskiego i piosenka w wykonaniu oczywiście panów Wasowskiego i Przybory, Weltschmerz. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Fochy starego Jarochy. Niedawno na ulicy wyprzedzałem autko z charakterystyczną literą L na dachu. Musiała być to jedna z pierwszych lekcji, bo pojazdem okrutnie miotało od krawężnika do krawężnika. Ale kiedy przeczytałem napis na boku, aż zwolniłem, żeby się upewnić. Ta szkoła dla kierowców nosiła nazwę Ledwo jadę. Nie ukrywam, że mnie to urzekło, bo oto znalazła się firma, która odważyła się w swojej nazwie, powiedzieć prawdę. I co zaskakujące, natychmiast wzbudza tym zaufanie. Przecież od dawna wiemy, że nazwa czy szyld firmy nie tylko ukrywa istotę jej działalności, co na ogół całkowicie jej zaprzecza. I nie ja jeden to wiem, tylko wszyscy. Kiedy czytamy, że coś jest za darmo, to automatycznie dociera do nas, że będzie to słono kosztować. Tak mamy w głowie i bardzo dobrze, że mamy. A może zatem tędy droga, ledwo jadę. Gdyby ponazywać rzeczy po imieniu, instytucje miałyby czystsze sumienie, o ile w ogóle coś takiego istnieje. I ludzie może by zaczęli im wreszcie wierzyć. Przyznam szczerze, że bardziej zaufałbym bankowi z szyldem mało kradnę, niż temu, który działa pod dewizą cały nasz skarbiec dla ciebie. A Towarzystwo Ubezpieczeń SSM, słabo się migamy, operator sieci internetowej CCD, czasem coś działa, no proszę, czy nie kiełkuje już jakiś cień zaufania? Oczywiście są instytucje, które mają odwagę nazwać się po imieniu. Niedawno przedmiotem, bo źle jest powiedzieć bohaterem, skandalu finansowego była firma GetBack, że nie oddaje pieniędzy. No, ale GetBack znaczy po angielsku wycofaj się, czyli już w nazwie uczciwie uprzedzali, że nie warto wpłacać. Ale jeśli ktoś mimo wszystko uparł się, żeby wcisnąć im swoje oszczędności, no to już sam sobie winien. Było się uczyć języków. Oczywiście jedne banki tylko przytną sobie, inne po prostu rabują. I nie wiem, kto w tej sytuacji zdecydował, żeby w Polsce otworzyć bank pod nazwą Rabobank. To naprawdę jazda po bandzie, gratuluję panowie. Inny bank ma jako logo guzik. Też uczciwie, bo komunikat jest jasny. Pokazują, co dostaniesz. Są też banki typu Kasa Jóźwika. I tu też wyłożono kawę na ławę. Jak wpłacasz, to pieniądze przestają być twoje, zaczynają być Jóźwika. I już Jóźwik zrobi sobie z nimi, co tam chce. Inny z kolei bank promuje się ostatnio hasłem używaj zamiast posiadać. Jasne, właśnie tak robią. Używają pieniędzy, które do nich nie należą. Swoją drogą takie hasło można odczytać jako zachętę do kradzieży. Nie masz czegoś? To zabierz, poużywaj, a potem zostaw czy pożyć. A co? Oczywiście kulturalniej byłoby użyć hasła pożycz zamiast posiadać. No ale banki nie lubią słowa pożycz. Boją się tego słowa. Nie lubią pożyczać, chociaż niby od tego są. Właściwie bank odważy się pożyczyć ci pieniądze tylko wtedy, gdy udowodnisz, że jesteś w tak dobrej sytuacji finansowej, że w ogóle tej pożyczki nie potrzebujesz.